जश्न निकली यारों की टोली। नाचने आई रानी देखो मेरी पीट पर, कहां से आई ऐसे टैप टैप सीख कर, फलरवा बीच पे कमरिया तेरी मटकी न रह, देख इस जल परी को सांस मेरी अटकी न रह, you got to say, she don't rare, touch का रिंग तो बोलती है, water है।